Sve o studentskoj tematici, problematici, saznajte u Studomatici. Još jednom dobra večer, dragi slušatelji i drage slušateljice, i dobrodošli u još jedno izdanje Studomatike. Večeras je sa mnom Šimun Rogoznica, član povjerenstva Hrvatskog studentskog zbora u izradi nacrta prijedloga zakona o obavljanju studentskih poslova. Ja vjerujem da mnogi studenti nisu upoznati sa ovim nacrtom prijedloga zakona, te je naša naravna dužnost da vas obavijestimo o tome, budući dakle da se radi o mnogim promjenama za studente koje su izglasane i biti će donesene, tako da Šime će nam danas malo sve bolje pojasniti. Pa evo, dobro večer Šime. Dobro večer. Evo ga, Šime, možeš nam ukratko reći, znači, kada je počela priča sa ovim nacrtom ovog prijedloga o zakonu? Evo, prvo dobro večer svima, ja bih samo kratko tebi malo ispravio. Znači, ja sam u povjerenstvu ministarstva na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora. Znači, ja sam član povjerenstva koje je osnovao zapravo ministarstvo imenovano od Vlade Republike Hrvatske. Cijela ova priča je zapravo krenula negdje početkom godine kada je krenulo se sa reformom poreznog sustava, gdje je nastala cijela ona halabrka oko toga kad će studenti preći limit o uzdržavanju, odnosno kad će studenti preći limit o PDV-u. I tada je ministar Marić dao u principu naređenje da se cijeli sustav studentskih poslova uredi. I negdje 2. veljače, evo tu piše 2017. godine, Vlada je donijela odluku o osnivanju radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona koji će urediti, znači, zapošljavanje i rad učenika i studenata. A mi smo negdje početkom zapravo ožujka krenuli sa izradom, odnosno prijedlogom ovog drafta koji je sad trenutno na e-savjetovanju. Imali smo 7 sjednica povjerenstva, stvarno je bilo vrlo mrkotupan posao, 2 ministra smo promijenili i negdje krajem 10. mjeseca je zadnji draft, zadnja sjednica povjerenstva bila na kojoj smo radili. Što je ono najbitnije što je, dakle, bi trebalo stupiti na snagu ovim zakonom? Pa definitivno najbitnije u ovoj cijeloj priči je to što do sada vanredni studenti, odnosno izvanredni studenti, za koje znamo zapravo da su po mnogim istraživanjima su zapravo najugroženija skupina studenata, su po prvi puta uvršteni u zakon o studentskim poslovima zapravo, i oni sada će imati, ako ovaj zakon naravno prođe, će imati mogućnost rada preko student servisa koje do sad nisu imali. To je definitivno jedna od najvećih stvari koja je zapravo promjena u ovom samom prijedlogu zakona. Druga je stvar što se prvi puta zakonski određuje minimalna satnica studenta. Znači, neće moći više studenti raditi u nekim određenim firmama za 14-15 kuna sat, nego je ta satnica će biti trenutno 20 kuna 41 lipa, a ona će se određivati ovisno o minimalnoj bruto plaći u Republici Hrvatskoj. Što znači da ako minimalna bruto plaća u Republici Hrvatskoj bude rasla, satnica studenata će rasti. Ako ona bude padala, onda će samim time i satnica studenata pasti. Znači, taj neki način smo zapravo htjeli paziti da imamo nekakvi socijalni zapravo osjećaj prema ostatku Hrvatske, da se ne izdvajamo, nego da zapravo slijedimo nekakvi trend rasta pada u Republici Hrvatskoj. Ok, što je recimo sa digitalizacijom sustava? Naravno, znači, po prvi put je sada u principu uvedeno da će cijeli sustav ima nekakvu obavezu u bliskoj budućnosti digitalizacije. Znači, jednostavno, kada student dođe na posao, će se kliknuti da je došao na posao, poslodavac će potvrditi da je on došao na posao, i u svakom trenutku će i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, i Ministarstvo rada, i Ministarstvo financija znati da je taj student na tom određenom poslu. Samim time će se jako puno lakša zapravo inspekciji rada, koja je po prvi put u ovom zakonu uvedena kao nadležna za studentski rad. Sada nitko nije bio nadležan za kontrolu studentskog rada, te samim time je bilo poprilično puno dosta nelegalnih stvari vezano za studentski rad. Zapravo sad s ovim novim zakonom se pokušava napraviti da se stvari urede, da se sustav cijeli uredi. Znači, jednostavno, student će jednog dana, to mi već u studentskom centru Rijeka možemo preko interneta zapravo podignuti ugovor, a do sada će svi studenti u Republici Hrvatskoj moći podignuti ugovor preko interneta, potvrditi se jednostavno da su došli kod poslodavca, i sve će biti vrlo transparentno i vrlo ažurno. Je li ovim prijedlogom zakona bi student bio još zaštićeniji nego sada? Tako je. Samim time što je, znači, po prvi puta dano zapravo inspekciji rada nadležnost nad studentskim ugovorima, su tim činom i studenti zaštićeniji. Znači da kad student ili netko gleda, zapravo kad neko, ajmo reći, brine njima, taj student će imati veća prava. I moram isto također spomenuti da prije ovoga nije posao zakona o obavljanju studentskih poslova, nego je to bilo uređeno pravilnikom. Zakon je ipak malo veći čin, veći pravni čin, tako da samim time je opet su studenti tu u povoljnijem položaju. Što je recimo sa tim dobnim ograničenjem studenta? Gledali se to kao što je bilo prije ili ne? Ne, znači načelno se nije ni prije gledalo, ali u principu ono što mi u Republici Hrvatskoj moramo shvatiti da je zapravo svaka osoba može upisati fakultet i moramo u principu voditi računa o tome, o cjeloživotnom obrazovanju. Tako da dobro ograničenja za studente praktički nema, odnosno za ljude koji bi radili preko student servisa, odnosno u prijedlogu ovog zakona. Jedini uvjet koji će student mora zadovoljiti je da je u prošloj akademskoj godini ostvario minimalno jedan ECTS test. To je čisto iz razloga da ne bi došlo do zloupotrebe studentskih. Opet moramo s druge strane znati da je ovo zapravo subvencioniran rad za poslodavce i za studente, te na taj način zapravo država potpomaže studente da on ostvari nekakve dodatne vještine tokom svog studiranja kako bi bio kompetentni na tržištu rada. Što je recimo sa studentima koji su na privatnim sveučilištima? Oni su i do sada isto mogli raditi preko student servisa ako su bili u sustavu redovnih studenta. Istina je da je većina njih na privatnim sveučilištima. Privatna sveučilišta trenutno u Republici Hrvatske postoje samo jedno. Znači govorimo o privatnim veleučilištima, odnosno visokim školama. Oni će isto moći raditi, znači ako su u sustavu, sad više neće biti bitno da li je on redovan ili izvanredan student, on će moći raditi preko student servisa. A što je točno, jedna točka tamo je sporna, a to je što se tiče financiranja kulturnih i sportskih događanja? Mislim, sporna, to je za sad definitivno jedna dobra stvar koja se desila u ovom zakonu, a koji, znači, u principu određuje da će se dodatni iznos od 0,5% od ukupne zarade i izdvajati posrednik, odnosno u ovom slučaju student servisu, gdje se kasnije uređuje da će to biti u principu namijenjeno za za studentsku kulturu i studentske sportske aktivnosti. Ono što smo mi kao predstavnici Studentskog hrvatskog zbora zapravo htjeli tu implementirati, da to također budu i studentski projekti. Nama su studentski projekti iznimno bitni. Znači, mi s druge strane imamo recimo Formulu student i mnogo takvih projekata koji su iznimno važni za studentsku populaciju i mislimo da se kroz zapravo te stvari studenti najviše, kako bi rekao, znači najviše razvijaju svoje vještine i svoja znanja. I ne vidimo zapravo razloga zašto je ministarstvo u ovom pozitivnom draftu izbacilo taj pojam studentskih projekata, a pustilo samo kulturu i sport. Da pače, naravno, ne mislim da su to stvari koje su loše, to su super stvari, ali evo, recimo tu bi možda se i znanost mogla dodati, ne znam zašto se zanemarila znanost koja je isto vrlo bitna za studenta, odnosno zapravo za sveučilišni način života. Dakle, bilo bi dobro da se definira uz to i studentske projekte koje što, znači onda bi kao studenti, koje studenti vode. Tako je, za sad u principu studenti koji jesu projekte vodili, prijavljivali na natječaj studentskog zbora koji se objavljuje svake godine, jednostavno bi dobilo se novi fond sredstava za njihove projekte i na samom taj način bi ti projekti bili kompetitivni i puno bolji, ako možemo to tako reći. Da. Kada natječaj zapravo traje još uvijek, je li tako, javna rasprava? Tako je, javna rasprava traje još 10.12. i u principu još svatko ko se osjeća voljni može sudjelovati i dati svoj komentar. Tako da načelno bi trebalo ovaj prijedlog zakona biti donesen do 1.12. tako je sad neki prijedlog, odnosno bila ideja ministrice. A vidjet ćemo, treba, znači, proći javno čitanje, ima još 5 dana do zadnje sjednice Sabora, jer kao što znamo svi zakoni se usvajaju u Saboru. Hoće li sveučilište u Rijeci podnijeti onda ne prigovor, ali možda, znači, prijedlog za izmjenu onda te točke? Pa evo, ne znam za sveučilište, ali sam poprilično siguran, kako smo već razgovarali sa brojnim studentskim udrugama, odnosno voditeljima studentskih projekata, koji su zapravo, ajmo reći, nezadovoljni s ovom s ovim zapravo definicijom zakona, odnosno člankom, da će sigurno podnijeti neki prigovor na ovo zašto su samo izdvojeni dio sport i kultura, zašto to nisu obuhvaćene mnoge druge stvari koje studenti rade i koje su vrlo bitne za, znači, za studente. Ukoliko zakon prođe i izglasa se, hoće li stupiti na snagu sljedeće godine ili tek sljedeće akademske da, godine? Da, treba bi stupiti na snagu, pošto se, znači, ovakav zakon u principu više veže za uz poreznu godinu, znači treba bi stupiti na snagu 1.1.2018. Znači ne akademsku, nego baš kalendarsku. Okay. Dakle, sve u svemu, ovaj će zakon, ukoliko prođe, zaista pomoći svim studentima, odnosno poboljšati njihovu kvalitetu studentskog života. Pa naravno, ne samo da će im pomoći, nego moramo stvarno shvatiti. Znači, u Hrvatskoj trenutno postoje preko 70.000 studenta koji su na vanrednim studijima. Znači, svi oni će sad moći raditi preko student servisa. Prema svim istraživanjima, to su studenti koji su najugroženiji. Znači, definitivno će se tim studentima prvotno pomoći. Ja po mom nekakvom mišljenju će sigurno tu doći, ajmo reći, do neke legalizacije postojećeg stanja. To je isto relativno, ajmo reći, ok, stvar u ovom slučaju. I ne znam, i dignut će se minimalna satnica za koju će student moći raditi. Doći do digitalizacije sustava. Znači, sustav će se skroz pojednostaviti, ugovori i sve. Studenti će biti puno, puno zaštićeniji nego što su bili do sada. Znači, neke stvari koje, kada vi obavljate ugovor o djelu, tamo je stvarno osoba koja obavlja, to je poprilično zaštićeniji nego student. Sad, stvarno će i student tu biti skoro pa ravnopravan nego kao i osoba koja ima ugovor o djelu. Hvala ti, Šime, stvarno što si došla i pojasnio nam ovaj prijedlog o zakonu. Nadamo se da će zakon proći, da će se izmijeniti ta jedna točka i da će onda, da ćemo od sljedeće godine ili sljedeće akademske godine onda cjelokupni standard naš se poboljšati. Da, da pa će ja isto. Evo, hvala što ste me zvali. Ovo je stvarno jedna bitna stvar za nas studente i evo, zapravo važno je nama da se ova stvar proči među studentima. Malo je već sad kasno, ali vjerujem da imam puno slušatelja koje ovo slušaju. Hvala ti, Šime. A vi, dragi slušatelji i slušateljice, ostanite uz program Radija Sove. Sve o studentskoj tematici, problematici, saznite u Studomatici.